Evet, Woody Guthrie 100 yaşında 21. programı yapıyoruz bugün ve şimdi bir başka seriye de geçme durumundayız. Bir kere herkese merhaba, günaydın diyelim. Hakan ve Mahir'le birlikteyiz. Tam kadro. Tam kadro. Bu elimizde yeni yayımlanmış bir albüm var. Pete Seeger'ın efsanevi müzisyen, folk şarkıcısı ve şeyin de arkadaşı Woody Guthrie'nin, onun yaptığı bir derleme yeni çıkarılmış. Remembering Pete Seeger, Pete remembers Woody. Pete remembers Woody diye. Pete Woody'yi hatırlıyor diye. Biz hepimiz çok beğendik bunu. Ve baştan sona da aşağı yukarı hepsini Pete Seeger'ın anlatılarıyla bezenmiş. Öyle kronolojik olarak gidiyor kendisinin bugünkü hatırladıklarıyla. Aslında bizim programda yapmaya çalıştığımızı yapmış PC. Evet, evet. Neredeyse tam bir replikası değil mi? Evet. Böyle iki CD'ye sığdırılmış ve kronolojik şekilde. Bir şey ile izliyor yine plan. Ve üstelik de yalnız Woody Guthrie'nin kendi çalıp söylediği değil, Weavers'ın, benim gençliğimi derinlemesine etkilemiş olan Weavers'ın ve diğer bazı önemli grupların, Pete Seeger'ın da içinde yer aldığı grupların şarkıları da var. Çok hoş bir derleme. Bunu biz de aynen böyle ayna misali uygulayalım dedik. Nasıl başlayalım? Nereden başlayalım? Bu durumda aynen kararımızı uygulayalım madem, öyle mi? Birinci track'le başlayalım. Evet. Sonra konuşmalara birkaç taneden sonra araya girelim, biraz muhabbet edelim. Birinci track bir giriş parçası gibi zaten. Onun ortasında da Pete Seeger konuşmaya başlıyor. David Burns'la başlayacak. Prodüktör aslında David Burns. Hani biraz giriş için. David Burns bunu önce Woody Guthrie şarkılarına arasına arada bir Pete Seeger girsin, birkaç laf etsin diye tasarlar. Ondan sonra ama proje değişir. Gerçekten de Pete'in 93 yaşındaki Pete'in, bu çok yeni bir albüm, onu da söylemeyi ihmal etmeyelim. Eylül ayında bu yıl çıkıyoruz. Gerçekten de 93 yaşında Pete Seeger. Bu 93 yaşındaki kişi sevgili arkadaşını, 70 yıl önceki arkadaşını hatırlıyor. 21 yaşında tanıdı ilk kez Woody Guthrie'yi. Woody Guthrie 27 yaşındaydı o sırada. Evet, bu programlarda Pete Seeger'dan birkaç defa bahsettik. Hı-hı. Özellikle de This Land Is Your Land tanışma noktasını konuşmuştuk. Yorumunu da üstelik Obama'nın seçildiği gün kabul töreninde, inauguration'da da bütün o antikapitalist sözleri de dahil olmak üzere yüz binlerce kişinin önünde söylediğini de, hatta milyonlar televizyonda katarsak, onu da söylemiştik. Çok önemli biri Pete Seeger yani. Evet, ve işte bu 93 yaşındaki Pete'in arkadaşını hatırlamalarına dönüşür. Araya şarkılar tam tersine bu kez düşürülür esas olarak anılarken. Şöyle bitiriyor bu notları, CD notlarını David Burns. Diyor ki ilk kez bu materyali çaldığımda Pete'e o ve karısı Toshi çok dikkatle dinlediler bir süre ve her ikisinin de gözlerinden anlıyordum ki dinlerken her ikisi de anılarına daldılar. İşte bütün bunlar bizim işte 10 yıllardır taşıdığımız, birlikte taşıdığımız kültürel anılardı aynı zamanda. Bu aynı zamanda Amerikan kültür tarihinde, evet, bir tarihçesi yani. Amerikan kültür tarihi, müzik kültürü tarihi falan gibi. Evet. Bir direniş. Tamam, öyle. Bir sözlü tarih çalışması gibi olmuş zaten. Evet, evet. Şu cümleyle bitiriyor. Bu hoş ki ben öyle hissettim. Anlıyorum ki sizler de daha böyle ifade etmeseniz de öyle hissettiniz. Diyor ki bütün bunu dinleyenler de, diyor, umut ediyorum ki bu CD'yi dinleyenler de kendi zihinlerinde Pete ve Woody ile birlikte zaman içinde oralara yolculuk gidecekler. Enjoy the journey diyerek bitiriyor. Bu evet. Yolculuktan yolculuğun tadını çıkarın. Tadını çıkarın diye. Evet, şimdi İlk parça nedir? Onun da adını... Evet, şey. İlk parça şey ki aynı ile bitecek. Woody's Ghost, bu David Burns'ın yani prodüktörün işte bir sözleriyle açılıyor. Daha sonra Pete Meets Woody olacak. Daha sonra Are There Any Mountains Near Here? Sonra herhalde bu üçünü dinleyelim. Daha sonra This Land Is Your Land'in yazılışı vesaire. Evet, onlara geçeceğiz. I was sipping my drink in a downtown bar when this ghost of a man come with an old guitar. And he said, for a quarter, I'll sing my tune. And a hush fell over that whole bar room. He said, I'm just a man, I ain't got no home. And there's no freight train to ride and roam. I need some change, so I sing my song. And then I'll get some chili and drift along. When I was young, I rambled round. I blew like dust from town to town. I did a hard day's work for a hard day's pay. But in one place I could not stay. So I roamed and I rambled this big skyland from California to New Amsterdam. From the redwood forest to the Gulf Stream Bay. And there's just one thing I've got to say. There were people hungry this country round, while the rich man's peaches rot on the ground. They said there's no jobs for the folks like me in this land of plenty. How could that be? This is Pete Seeger telling you what I know of Woody Guthrie. Woody Guthrie hitchhiked into New York from Pennsylvania in the month of February because Will Geer, the well-known actor, had arranged for a midnight benefit concert in a small theater off Broadway, and it would benefit the California migratory workers. They called them Okies, and some of them were called Texies or Kansies or Arkies. And Will had written Woody, if you can get here by March, some people will hear you and you'll get some jobs. Well, I was working in Washington, D.C. at the time with Alan Lomax, the folklorist, and he drove me up in his car. He insisted that I sing at least one song in the program. I did, very amateurishly, and got a smattering of polite applause. But there were some famous people on the show: Leadbelly, Josh White, the Golden Gate Quartet, Burl Ives, and a square dance by Margot Mayo's American Square Dance Group, and my future wife was one of the dancers. And there was this short, curly-headed guy named Woody, telling stories and jokes and singing a few songs for about 20 minutes. He held that audience absolutely spellbound. Here was the real thing. And Alan Lomax got backstage and says, Woody, I've got a recording studio down in Washington. You have to come down and record all these songs and more. All the songs you know, all the songs you've made up. And he stayed down there for 3 days. They recorded Rambling On. And in Alan's house, I met Woody, and he found that I could follow him in any song he played. I had a good ear, and I stayed in tune, played the right chord, didn't play anything too fancy. So pretty soon I was tagging along with him. Remember one night he said, are there any mountains near us? And I said, yeah, a couple hours drive. They're called the Blue Ridge Mountains of Virginia. He said, let's go visit them. And there at midnight, we start off. There was an old woman carrying a big sack of clothing, and we slowed down and said, ma'am, would you like us to give you a lift? That bag must be heavy. She said, it sure is. And she got in the back seat, and she said, where are you boys going this time of night? Oh, we're going out to visit the mountains. She said, boys, will you let me off, please? Well, you're not going to get another lift tonight. She said, boys, let me off. She didn't want to be in a car with any men that were going to visit the mountains at 1 o'clock in the morning. Evet, üç parçayla arda arda girdik. Yani bugün Woody's Ghost, Woody'nin hayaleti diye adlandırılan ve birinci bölüm münü çaldık. Prodüktör David Burns'ün de kendi çalıp söylediği bir durum. Evet, yine tanıdık melodi, Islanders Yorland melodisi aslında. Evet. Veya Carter Family'nin parçasının melodisi aslında, o da orada. Hepsi tek bir kök, bir ağacın kökleri gibi genişleyen şarkılar. Arkasından işte kendi Pete Seeger'la Woody Guthrie'nin nasıl tanıştıklarının hikayesi vardı, anlatılıyordu Pete Seeger tarafından. Sonradan da son derece ilginç bulduğumuz bir anekdot vardı. Bu buralarda yakında dağ var mı diye özetlemiş Pete Seeger. Tanıştıktan sonra Woody Guthrie son derece değişken bir kimliği de olan birisi. Birden çok majestik büyük dağların bulunduğu bir yere gittikleri zaman hadi dağa gidelim demişti, arabaya atlayıp gecenin bir vaktinde yoldan da bir kadın, yoksul bir kadın, otostop yapacakmış anladığım kadarıyla, kamyonla, pazarcı bir kadın. Onu da nereye gidiyorsanız sizi de götürelim demişler. Kadın da Allah razı olsun diye binip atlamış arabalarına. Fakat siz nereye gidiyorsunuz demiş. Dağa gidiyoruz deyince kadın ben ineyim demiş biraz ileride. Böyle tekinsiz insanlarla gecenin bir vaktinde sabaha karşı dağa gitme. Hayır yani bir de o sor, yani nereye gidiyorsun? Dağa gidiyorum. Yani ne yapmaya gidiyorsun daha gece birde? Kadın haklı derim ben de. Evet, inmiş zaten. Pete Seeger de kahkahalarla anlatıyor. Evet, şimdi bu birazdan çalacağımız parçada Woody Guthrie'nin This Land Is Your Land'i nasıl kaleme aldığının hikayesi. Ne yapalım, bir dinleyelim önce. Önce bir dinleyelim, üzerinde konuşalım. I found a piece of paper among Woody's many pieces of paper, and at the top of the page it says God Blessed America. I found that when he was hitchhiking through Pennsylvania, he'd have to go in for a cup of coffee occasionally, a nickel cup of coffee it was in those days. And God Bless America was a big hit at the time, and it was on the jukebox. So that was the last line of every verse. This land is your land, so on. God blessed America for me. As I went walking that ribbon of highway, God blessed America for me. I roamed in a ramble, followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. God blessed America for me. Was a great high wall there that tried to stop me. A sign was painted that said, private property. Isn't that great to rhyme stop me with property? But on the backside, it didn't say nothing. God blessed America for me. When the sun came shining, then I was strolling, the wheat fields waving, the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting. God blessed America for me. One bright sunny morning, by the shadow of the steeple, by the relief office, I saw my people. As they stood there hungry, I stood there wondering if God blessed America for me. That's how he wrote the song in 1940. We never heard him sing it once. But somewhere in the next 8 years, he added a few verses and he got a new last line. This land was made for you and me. Evet, Pete Seeger bir küçük parçada bulmuş değil mi? Kağıt parçasında. Woody'nin terekesinde aslında. Bir sürü ortalıkta kağıtlar saçılıydı. Kaç tane kağıt parçası olduğu belli değil. Adamın hala kağıtlar bulunup işte parçalar yazılıyor. Şey diyor, o kağıt, bulduğu kağıt Woody'nin Pennsylvania'da otostop çekerek işte dolaştığı, artık işten işe ve konserden konsere gittiği dönemden bir şey ve o dönemde işte dönemin popüler parçası God Bless America. Adamın, Woody'nin her durduğu, işte kahve içmek için her durduğu yerde işte müzik kutusunun en popüler parçalarından biri. Adamın da herhalde biraz sinirine dokunmuş sürekli böyle bir parça ya rastlaması. İşte böyle bu kadar biraz da şövenist vurguları olan bir parçanın sürekli çalınması. O da kendisi için Amerika'nın Tanrı tarafından nasıl kutsanacağını. Evet, ben Amerika'yı yaradandan dolayı severim gibi çevrilebilecek bir şarkı değil mi? Tamam. Biraz serbest çeviri oldu ama ben itirazım yok. Ondan sonra nasıl yazmış peki Hakan? Yani şey yapalım mı? Bir America learns this land is your land'ı da dinleyip sonra devam edelim. Evet, öyle devam edelim. Peki şimdi onu dinliyoruz. Woody Guthrie'nin This Land Is Your Land, original. And there was a tiny, tiny little recording company called Folkways. And in 1948, the man in charge of the company, his name was Moses Ash, he said, Woody, you're going to get 2.5 minutes of a song on one side of a record. We have to cut a few verses. And maybe that's why some of those verses didn't get in the recording. However, it was still a good song, and up in New York, there was a visitor who worked for a big, huge publishing company that published millions and millions of books for schools. And he said, I think I'll put this in that book. And kids loved it, and they would sing it, and then they'd go home and they'd sing it. 20 years later, everybody in this country knew the song, and it had never been played on the radio, never sold in a single music store. It literally would have been unknown if it hadn't been for those kids. Kids made the song famous. I think kids should know this story. Evet, müthiş bir hikaye anlatıyor aslında Pete Seeger. Yani bu This Land Is Your Land aslında bütün o radikal söylemine rağmen bir türlü hiçbir yerde yayınlanmayacakmış aslında. Yani okul kitaplarına girmeseymiş değil mi? Yani çok ilginç bir şey. Zaten hikaye bu. İlk yazıldıktan sonra 20 sene boyunca radyoda hiç, yani bildiğim kadarıyla diyor en azından Pete Seeger, radyoda hiç çalınmamış veya herhangi bir müzik dükkanında satılmamış ama yine de ülkenin en sevilen ve tanınan parçalarından biri olmuş. Çünkü çocuklar onu dinlemişler ve söylemişler. Okulda da söylediler, evde de söylediler ve herkesin ezberindeydi. Bütün bir kuşak bunu ezberleyerek ve severek, söyleyerek yaymışlar. Dünyanın, Amerika'nın en popüler şarkısı olmuş. Zaten hiçbir melodi, yerde çalınmış. Melodi zaten Carter Family'nin, artık belki onlar da başka bir yerde anladılar bilemiyorum ama zaten bilinen melodi. Üstüne bir de öyle son derece kulağa takılan sözler gelince yayılıvermiş baştan sona. Hani Pete de aslında Woody de öyle ya, çocuklara özel çocukla folk müzik arasında mı bunun bir biçimde yaygınlaşması için böyle her ikisi de altını çizen insanlar zaten. Evet. Çocuktan al haberi de diye biz illa bugün şeylerle atasözleri konuşuyoruz. Evet, sen iyi form tutmuştun. Eğitim şart dedi Mahir de. Pedagojik bir yaklaşım. Peki. Sırayla gideceksek. Evet. Önce My Big Education var. Daha sonra Pete Seeger ile Arlo Guthrie 66 Highway Blues söyleyecekler. Zamanımız aslında fazla kalmadı. Zaten onunla da herhalde bitiririz. Hı hı. Evet, eğitimden bahsetmişken de tam yeri geldi zaten. Tabii. Şart. Now Woody, I met there in 1940, and he let me tag along after him because he was like my big, big education learning about America. I'd gone to private schools all my life. I was 21 there in 1940, and he was 27. And he said, Pete, you ever been west? Well, I had to confess, never. I'd been to Washington. Oh yes, I once took a trip south. My father wanted me to hear mountain music and took me to a folk festival in Asheville, North Carolina. Oh, that was a revealing trip. We drove down some little mountain roads where there was no money at all, absolutely no money. I thought I knew slums from the slums of New York, but these the mountain slums were two times worse. But that's all I knew. So he said, well, Pete, I got to drive out to see my wife and family there out in Texas. Tag along. From coast to coast, New York to Los Angeles, I'm going down that road with trouble on my mind. I got them 66 highway blues. Every old town that I ramble round, down that lonesome road, the police in your town, they shove me around. I got them 66 highway blues. Makes me no difference wherever I ramble, Lord, wherever I go. I don't want to be pushed around by the police in your town. Got them 66 highway blues. Been on this road for a mighty long time. 10 million men like me. You drive us from your town, we ramble around. Got them 66 highway blues. I'm gonna start me a hungry man's union. Ain't gonna charge no dues. Gonna march down the road to the Wall Street Wall, singing them 66 highway blues. From coast to coast, New York to Los Angeles, I'm a-going down that road with trouble on my mind. Got them 66 highway blues. Evet, 66 Highway Blues, 66 numaralı karayolu türküsü diyebiliriz. Bunu böyle çevirebiliriz. Pete Seeger'la Woody Guthrie'nin oğlu Arlo Guthrie'nin birlikte söyledikleri bir parçayla da bu programı, Woody 100 yaşında 21. programımızı da tamamlamış oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.